yersin, dağlara boyun eğersin. Ben gibi yar mı seversin, ben gibi yar mı seversin, doğmayaydın mavi perişansın, benim gibi perişansın. Yardan bana bir nişansın, yardan bana bir nişansın, doğmayaydın maviye.